बाकी लड़का हमके पसंद बा, लेकिन लेन देन के बाद। देखिए जी, हमरा सोच के हिसाब से जे दहेज मांगेला वो कुत्ता होला। बाकी राउर अपना खुशी से जान भी दे वो में हमनी का कौनो एतराज नहीं की। ना ना रहुआ चिंता ना करी, हमसे जो बन पड़ी हम पूरा करे के कोशिश करब। वो तो ठीक है, लेकिन रहुआ जवन देव रहुआ के बेटी ही सुख करी ना। टीवी देव राउर बेटी देखी, वॉशिंग मशीन देव राउर बेटी कपड़ा साफ करी, और फ्रिज देव तर और बेटी ठंडा पानी पी, और नगदी राउर अपना बेटी के नाम पे करी। हमरा के कुछ ना चाहे। अप्पा फटफटिया दी हैं तो इनकर लड़किया ना सवारी करी, हम तो ड्राइवर रहब ना। यो ठीक है कहता। हाईली ये हमार बेटी भी है। समधी जी, हमसे जो बन पड़ी हम अपन बेटी के लिए करब। हाँ हाँ ठीक बा भाई, ए श्याम के माई सगुन ले आयल बाड़ू तौन दा हमरा होके वाली पतोहु के। हाँ हाँ काहे ना, इनकरे खातिर तो ले आयल बानी। ई ला बेटी। ऑब्जेक्शन सस्टेन, ये शादी नहीं हो सकती। काहे रवा लोग के बानी? I'm from कानून and he is from सरकारी अस्पताल, डॉक्टर काड़ू। ना ना ना, डॉक्टर बिगाड़ू। या सरकारी आदेश है, इस लड़के की जब तक पूरी बॉडी चेकिंग नहीं होगी इसकी शादी नहीं हो सकती। जज सर। यस यू मे प्रोसीड। ओके यस सर। जांच होता, मलेरिया लवेरिया टीबी दूसरी बीबी जुलाब शराब कैंसर एड्स आ लड़का कहाँ कमाला? दुबई। दुबई कमाई मतलब एड्स बुलाई। एड्स डेंजर, गंदी बीमारी। साजी धराई धराई बीमारी धराई। कैसन बीमारी? नो भाचार भाचार, इधर आओ। यस सर। अरे डॉक्टर ये कौन टेस्ट होता है? डेंजर बीमारी। कौन सर? एड्स। ए दवाई लाओ। चलिए काम पूरा हो गया। बाबू ई कवन बीमारी के दवाई दिया लो हो मुर करीजा? पावर बढ़ावे वाला। तो कबू तू हो खाना? ए इदे आती बढ़िया, एकरा खाली तुहरा प्यार के पावर चाहिए। तो आवा ना। अपन सब कलाकारी जान तो में लगौले। अपन सब कलाकारी जान तो में लगावले देई के ध्यान भगवान जी बनावले देई के ध्यान भगवान जी बनावले कमी लौ के राजाना में तुम्हारा बड़ा स्पेशल माटी देले होई कुम्हारा हाँ हाँ हाँ कौनो ना कमी लौ के राजाना में तुम्हारा बड़ा स्पेशल माटी देले होई कुम्हारा किस्मत हमार भइल तोहरा से प्यार बनी मन में बसवले किस्मत हमार भइल तोहरा से प्यार बनी मन में बसवले देई के ध्यान भगवान जी बनावले देई के ध्यान भगवान जी बनावले लइका तो हर साथ तारे पराचा चिकन चाकन देहिया प भइल होई खराचा ए हो गावे गावे लइका तो हर बाट तारे पराचा चिकन चाकन देहिया प भइल बाटे खराचा डलले पराग फिर बना के हमर जान तोहे धरती पर गिरा डलले पराग फिर बना के हमर जान तोहे धरती पर गिरावले देई के ध्यान भगवान जी बनावले देई के ध्यान भगवान